กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกันกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำหน้าที่ของสมณะที่จะต้องมีกับคฤหัสถ์นั่นคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็นำเรื่องที่ให้ได้ฟังแล้วนั้นมาทำให้มีความแจ่มแจ้งเข้าใจกันถึงที่สุดในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ได้นำพระสูตรอยู่ทั้งหมด 2-3 พระสูตรด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานท่านผู้ฟังโดยในพระสูตรแรกเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ข้าพเจ้านำเรื่องราวที่มาในมัชฌิมานิกายมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเข้าใจได้มีบริบทของบุคคลสถานที่เวลาการกระทำต่างๆอาจจะเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรหรือว่าสาวกองค์อื่นๆที่ท่านได้กล่าวไว้บอกไว้แล้วก็มีเนื้อหาธรรมะที่น่าสนใจนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่าทักขีณาวิภังคสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่หนึ่งที่นำมาให้ฟังกันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้รับทานของพระนางมหาประชาบดีโคตมีแล้วก็ได้บอกกล่าวแยกแยะแจกแจงเรื่องของทานนี้ให้ท่านพระอานนท์ฟังอันนี้มาในมัชฌิมนิกายเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ706ในพระสูตรที่ชื่อว่าทักขีณาวิภังคสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่142ส่วนในเรื่องที่สองที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลและนี้มาในสังยุตตนิกายเป็นเล่มที่15เริ่มต้นที่ข้อ405และเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของทานอีกเหมือนกันว่าควรจะให้ทานในที่ไหนมีอานิสงส์อย่างไรและพระสูตรที่สามที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของการให้ทานโดยคนฉลาดคนดีคนที่เป็นสัปปุรุษเนี่ยเขาจะมีลักษณะการให้ทานอยู่5อย่างในพระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายเล่มที่22เริ่มต้นข้อที่148ชื่อว่าสัปปุริสทานจะอธิบายไล่ไปตามลำดับเลยท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่น่าสนใจเป็นหลักในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ทานโดยพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นแม่นาของพระพุทธเจ้านั่นเองคือพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่ประสูติเจ้าชายสินธัตถะได้7วันก็ที่วงคตคือตายไปนั่นแล้วใครเลี้ยงดูขึ้นมาแต่ก็มีน้องสาวนะเป็นน้องสาวของแม่แล้วก็เรียกว่าเป็นน้าแล้วก็มาเป็นคนดูแลแทนให้ก็เรียกว่าเป็นแม่น้าเจ้าหญิงคนนี้ก็ชื่อว่าพระนางมหาประชาบดีโกตมีนั่นขึ้นมาแทนละเป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาพระนางมหาประชาบดีโกตมีนี้ก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมากนั่นก็คือเป็นลูกเลี้ยงมาเหมือนกับคลอดจากครรภ์ของตนเลยพอเจ้าชายสินธัตถะออกบวชตรัสรู้แล้วกลับมาที่เมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยนางผู้มีศรัทธาเนี่ยก็จะไปซื้อผ้าจากตลาดหรืออะไรที่มันดีๆดีๆเนี่ยมาถวายมันไม่พอกับความศรัทธาที่มีอยู่ในจิตของตัวเองน่าจะไปซื้อผ้ามาจากเมืองกาสีหรือไปที่เมืองราชกฤห์น่ะคือไม่ซื้อทั่วไปน่าจะทำพิเศษแต่ทำพิเศษนี่ก็ไม่ใช่ว่าสั่งทำด้วยนะตัวเองเนี่ยก็จะไปขอมีส่วนร่วมด้วยน่ะคือสั่งให้ช่างทอผ้าก็ทอด้วยสั่งเอาอาหารต่างๆมาให้ช่างทอผ้ากินน่ะจัดได้กรอได้ตัวเองก็ร่วมจัดร่วมทำด้วยโดยตั้งใจว่าจะอุทิศกับพระผู้มีพระภาคเฉพาะเจาะจงเลยแต่พื้นนี้จะให้ท่านใส่ให้ท่านรับ แต่เวลาเอาไปถวายเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้โหก็จัดขบวนตกแต่งอย่างดีไล่มาตั้งแต่ถาดที่ใส่ผ้ารถที่จะเชิญถาดนี้มาหรือว่ายานพาหนะที่จะลากรถนี้ไปถนนที่จะพารถนี้ไปเนี่ยก็ตกแต่งอย่างดีเป็นกองขบวนอย่างดีเลยนำผ้าจะมาถวายพระพุทธเจ้าดุบวังพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่มีความอนุเคราะห์ในพระนางมหาประชาปดีโคตมีนะว่าจะให้ทานของนางมหาประชาปดีโคตมีเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าลักษณะของนางเนี่ยตั้งแต่ก่อนให้แล้วก็มีศรัทธาดุบวังก่อนให้มีศรัทธาโอ้ยมีความดีใจนะเตรียมการอย่างดีทำด้วยมือของตนไม่เบียดเบียนใครคนที่มาทำนี่ก็ไม่ได้ถูกบังคับมาสั่งให้ทำต้องมาน้ำตานองหน้าร้องไห้ทำงานพลางก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนที่ทำกรอได้นี่ก็มีความพอใจมีความยินดีแต่ก่อนให้มีศรัทธาระหว่างให้เนี่ยก็จิตมีความน้อมไปมีศรัทธามีจิตน้อมไปเราก็ทราบด้วยว่าหลังจากให้เนี่ยนางก็จะมีความปลื้มใจโดยศรัทธาที่จะมีอยู่เกิดในวาระตรงจุดที่ให้นี่แหละตรงจุดที่ให้นี่แหละทีนี้ให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ด้วยนี่คือ3ครั้งนะคือหมายถึงก่อนระหว่างและหลังในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีจิตอนุเคราะห์ที่ว่าถ้าจะให้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวรูปเดียวการทำจิตตรงนี้ก็จะได้3รอบก่อนระหว่างและหลังทีนี้ถ้าให้ในหมู่ด้วยในสงฆ์ด้วยก็จะเป็น6รอบเลยนั่นแปลว่าสงฆ์นั่นคือหมู่เนี่ยนะหมู่นี่ก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นทั้งหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีด้วยถ้าให้ในสงฆ์ด้วยทั้งก่อนระหว่างและหลังนางตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องในการก่อนให้ก็มีการดีใจระหว่างให้ก็มีจิตน้อมไปหลังให้ก็ยังมีความเลื่อมใสเนี่ยศรัทธาที่นางตั้งไว้เนี่ยจากที่3นะ3ก่อนระหว่างและหลังในพุทโธก็จะเป็น6นะเพิ่มมาอีกก่อนระหว่างและหลังในสังโฆด้วยนะด้วยมีความคิดอย่างนี้ก็จึงบอกนางมหาประชาปดีโคตมีว่าองั้นก็ให้ถวายในหมู่เถิดเมื่อถวายในหมู่สงฆ์แล้วก็จะได้บูชาทั้งพระพุทธเจ้าและได้บูชาทั้งหมู่สงฆ์ด้วยแต่บอกไว้ว่าอย่างนี้แต่นางมหาประชาปดีโคตมีท่านผู้ฟังไม่เข้าใจในยะตรงนี้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าด้วยจิตที่น้อมไปจดจ่อเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านางก็โต้กันกับพระพุทธเจ้าถึง3รอบนั่นแหละบอกว่าขอให้อนุเคราะห์ในการรับผ้าที่ทอมาเฉพาะจอจงนี้เถิดแล้วคุยกันอย่างนี้3รอบท่านผู้ฟังจนกระทั่งท่านพระอานนท์เนี่ยต้องเข้ามาในการที่จะขอพระพุทธเจ้าตรงนี้ด้วยว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยรับผ้าของนางมหาประชาปดีโคตมีนี้เถิดด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ว่านางมหาประชาปดีโคตมีเนี่ยมีอุปการะต่อพระพุทธเจ้าอย่างมากตอนไหนก็ตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆในตอนที่เป็นเด็กๆบำรุงเลี้ยงให้นมกับเจ้าชายสินธัตถานี่แหละค่าน้ำนมเนี่ยมันมากนะมีอุปการะมากน้ำนมที่กลั่นออกจากอกของแม่ในธรรมวินัยนี้ก็เรียกว่าเลือดนั่นเองเลือดที่ออกจากอกเนี่ยก็เรียกว่าน้ำนมในธรรมวินัยนี้แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมารดาบิดาเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายเป็นบุคคลที่หาได้ยากอันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเองก็มีอุปการะกับนางประชาปดีโคตมีนี้อย่างมากเหมือนกันเพราะว่านางมหาประชาปดีโคตมีเนี่ยอาศัยพระพุทธเจ้าจึงได้มีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปถึงและตัวเองรักษาศีล5ได้พอทำตรงนี้ไปในการที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะการที่รักษาศีล5ได้เนี่ยตั้งระวังก็เรียกเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนางทำไปนางปฏิบัติไปนางก็ได้เป็นโสดาปัตติผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเนี่ยทำให้มี ความศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำให้มีความหมดสงสัยในอริยสัจ4ในวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในอริยสัจ4เนี่ยไม่มีหมดไปแต่เพราะว่าอาศัยพระพุทธเจ้าต่างคนต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากตรงนี้ท่านพระอนนท์ยกขึ้นมาตรงนี้เพื่อเป็นเหตุผลให้พระพุทธเจ้านั้นรับทานของนางมหาประชาบดีโคตมีในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะไม่รับนะก็คือให้ถวายในสงฆ์คือให้นางเนี่ยกำหนดจิตตั้งจิตใหม่แต่คือแทนที่จะตั้งจิตในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ให้ตั้งจิตในหมู่ด้วยในสงฆ์ด้วยการศรัทธาตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นถึง6ครั้งในวาระเดียวอย่างที่ว่าทีนี้พระพุทธเจ้าพอท่านพระอนนท์ได้กล่าวอย่างนี้ก็จึงขยายความในสิ่งที่ท่านพระอนนท์ได้บอกในพระสูตรนี้ก็ชื่อบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังทักขีนยวิพังคสูตรนั่นคือการแจกแจงเรื่องของการให้ทานแจกแจงในเรื่องของการอุปการะก่อนแล้วก็จะไปแจกแจงเรื่องของการให้ทานการอุปการะใน4อย่างที่พระพุทธเจ้าทำให้กับนางมหาประชาบดีโคตมีนั่นคือ1ให้ถึงพระรัตนตรัย2ให้มีศีล2อย่างนี้รวมกันเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เป็นโสดาปัตติมรรคละในข้อที่3มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ที่4ก็คือหมดสงสัยในอริยสัจ4เนี่ย3ข้อหลังนี้นั่นคือแสดงถึงความที่เป็นโสดาปัตติผลละคือมีความเป็นโสดาปัตติมรรคและมีความเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยบุคคลใดที่อาศัยบุคคลในบุคคลหนึ่งแล้วเนี่ยทำโสดาปัตติมรรคหรือว่าโสดาปัตติผลในข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยแม่บุญคุณนี้มากมายมหาศาลท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะเป็นการกระทําตอบแทนกันได้ด้วยการที่ลุกรับกราบไหว้ทําสามีจิกรรมหรือว่าตอบแทนด้วยปัจจัย4อย่างใดๆแต่เพราะว่านั่นจะเป็นการตอบแทนที่ไม่เสมอกันในเรื่องของการกระทําตอบนี้เราได้เคยพูดกันไปในรายการในช่วงตอนก่อนๆแล้วนะว่าที่ไม่เสมอกันนั้นเพราะว่าความที่ปัจจัย4บ้างอะไรบ้างพวกนี้มันเป็นของที่เป็นภายนอกเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมใช่ไหมมีคุณค่าที่จะประมาณได้อยู่แต่ว่าคุณธรรมมีศรัทธามีศีลพวกนี้เป็นคุณธรรมที่หาค่าไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้ทำให้ไปเป็นเทวดาทำให้มีความสุขต่างๆที่เป็นทิพย์พวกนี้โอ้โหมันจะมาประเมินค่ายังไงมันหาค่าไม่ได้การกระทำตอบด้วยปัจจัย4ที่ยังนับเป็นมูลค่าราคาได้เนี่ยมันจึงไม่เสมอกันไม่เท่ากันเพราะในการกระทำตอบที่จะเสมอกันพอเข้ากันได้ดีกันได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของคุณธรรมในลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของการกระทำตอบที่เหมาะสมสมควรทำแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องของทานละตินี้นะว่าการที่จะถวายเฉพาะเจาะจงเนี่ยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีลักษณะแจกแจงออกได้เป็น14อย่างนั่นไล่มาจากต่ำก่อนนะสมมติว่าเราเอาอาหารไปให้หมาแต่คุณเลี้ยงข้าวหมาอันนี้ก็เป็นการให้ทานนะเป็นทักษินาปาติปุกลิประการหนึ่งนั่นก็คือเฉพาะเจาะจงเลยนะคุณเลี้ยงหมาตัวหนึ่งคุณทำอาหารไปให้มันอันนี้คือเป็นการให้ทานเฉพาะเจาะจงหรือให้กับคนที่ทุศีลก็ได้ให้กับคนที่มีศีลก็ได้ให้กับคนที่ไม่ได้มีจิตไปในทางกามหรือให้กับบุคคลที่เป็นโสดาบันในขั้นมรรคโสดาบันในขั้นผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับไปแล้วเนี่ยก็จะได้14บุคคลอย่างนี้คือบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงเลยไม่ใช่ว่าให้หมาตัวไปนะให้หมาตัวนี้แต่ไม่ใช่ให้คนทั่วไปนะให้คนคนนี้อย่างนี้นี่คือเฉพาะเจาะจงลักษณะการให้ที่เป็นเฉพาะเจาะจงนั้นพระพุทธเจ้าแจกแจงออกอย่างนี้ทำไมถึงแจกออกเป็นระดับนี้เพราะว่าผลจากการให้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลมีอานิสงส์ไม่เท่ากันตรงนี้ที่ว่ามีผลมีอานิสงส์ไม่เท่ากันเนี่ยในพระสูตรที่ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็จะอธิบายไว้นะท่านฟังว่าการให้ควรให้ในบุคคลที่มีศรัทธาแต่ถ้าเรามีความเลื่อมใส มีศรัทธาภาษาท่าในบุคคลใดเราก็ให้ในบุคคลนั้นนั่นคือถึงจะเหมาะสมแต่ความเหมาะสมนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงว่าปริมาณบุญหรือผลของบุญที่จะออกมาเนี่ยมันจะได้มากหรือได้น้อยไงตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงแจกแจงออกเป็นทั้งหมด14อย่างเพื่อที่จะบ่งบอกถึงผลของบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เท่ากันและในนัยยะที่ตรัสไว้กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั้นแบ่งออกแค่เป็น2อย่างนั่นคือส่วนของคนทั่วไปคนแบบทุศีลอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับส่วนของคนที่มีศีลนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในทักษิณาวิพังคสูตรเนี่ยแยกออกเป็นถึง14บุคคลและโดยไล่มาตั้งแต่บุคคลที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะคือบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเป็นศูนย์นะทานไม่ให้ก็ไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานนึกออกไหมทีนี้แต่ว่าถ้าเรามีจิตใจให้ไปสมมติคุณเห็นหมาตัวหนึ่งโอ้มันอดอยากเราก็เลยให้มันไปนะจิตที่เป็นบุญตรงนี้ท่านผู้ฟังจิตที่มีการคิดที่ว่าฉันจะสละออกเนี่ยโอ้มันดีกว่าตั้งร้อยเท่าของคนที่จะเหนี่ยมเอาไว้อาหารยังไงคุณก็จะทิ้งอยู่ดีแล้วคุณเอาไปให้หมามันกินไม่ดีกว่าหรอจิตแบบเนี้ยมันประเสริฐกว่ามันดีกว่ามันสูงกว่าร้อยเท่าอันนี้พระพุทธเจ้าสมมติตัวเลขขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายนะทีนี้ถ้าให้กับหมาให้กับสัตว์เดรัจฉานนะโอ้ให้กับคนดีกว่าคนที่ถึงแม้จะเป็นคนทุศีลแต่ก็ยังเป็นคนน่ะยังมีบุญมากกว่าเกิดเป็นสุนัขถ้าเกิดเป็นสุนัขหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพูดก็พูดก็มีบุญน้อยกว่าการที่จะได้มาเกิดเป็นคนถึงแม้จะเกิดเป็นคนจนแสนจนถึงแม้จะเกิดเป็นคนที่ทุศีลมีความคิดไม่ดีก็ยังมีบุญที่ยังเกิดมาเป็นคนยังดีกว่าเกิดเป็นสุนัขหรือว่าสัตว์เดรัจฉานที่มันอยู่รู้มีเจ้าของดีๆแต่สู้เกิดเป็นคนที่มีทุศีลดีกว่าว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นคนมีศีลได้คุณเปลี่ยนทิฏฐิคุณได้เนี่ยโหคุณไปโลดเลยไปดีกว่าสุนัขที่มีความเป็นอยู่ดีนั้นด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าบอกในที่นี้ว่าก็จะได้บุญเป็นพันเท่าขึ้นมาให้กับคนที่มีศีลได้บุญเป็นแสนเท่าให้กับคนที่มีจิตปราศจากกามแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามก็อาจจะนับถือศาสนาอื่นแต่ถ้าจิตใจของเขาเนี่ยหลีกออกจากกามละมีนักบวชบางประเภทในศาสนาอื่นๆท่านผู้ฟังที่เป็นหมอสอนศาสนาเขาก็ไม่ได้มีภรรยาไม่ได้เสพกามพวกนี้ให้ทานในบุคคลนั้นเนี่ยก็ยังได้ขึ้นเป็นแสนโกรธเนี่ยแสนโกรธนี่ก็คือโกรธหนึ่งในก็สิบล้านนะแสนของ10ล้านเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นล้านนั่นน่ะมันเป็นล้านเท่าของการที่เราจะไม่ให้ทานแล้วเราให้กับบุคคลที่เป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยยิ่งได้มากไปกว่านั้นอีกผลของบุญที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้ผลของบุญที่จะเกิดขึ้นทีนี้การให้ในหมู่ท่านผู้ฟังการให้ในหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่นะสงฆ์นี่แปลว่าหมู่นั่นนี่คือเมื่อสักครู่พูดถึงการให้ในแต่ละบุคคลนะทีนี้พูดถึงการให้ในหมู่เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด7แบบด้วยกันคือที่ให้ในสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสงฆ์ทั้งฝ่ายภิกษุภิกษุณีหรือ2ในเวลาที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะให้ในหมู่ทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีหรือให้ในหมู่ภิกษุอย่างเดียวหรือให้ในหมู่ภิกษุณีอย่างเดียวอันนี้ก็เป็น4อย่างแล้วนะส่วนอีก3อย่างนะก็ขอตัวแทนไปขอตัวแทนจากหมู่ภิกษุภิกษุณีไปนะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะให้กับหมู่ทั้งหมดเช่นบอกว่าพระในวัดอาจจะมี100รูปถ้าจะขอไปสัก20นะเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนในการที่จะถวายแก่หมู่สงฆ์ทั้งหมดอันนี้ก็ได้นะนี่คือทั้งคู่ทั้งภิกษุภิกษุณีเป็นข้อที่5เฉพาะภิกษุและเฉพาะภิกษุณีเป็นข้อที่6และข้อที่7นะเขาใช้คําว่าขอประเดียงสงฆ์ก็คือแบบขอตัวแทนมานิมนต์ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าให้ตัวแทนจำนวนเท่านี้เป็นตัวแทนของหมู่ในคำว่าเป็นตัวแทนของหมู่ในตบวังบุคคลที่ไปเป็นตัวแทนเนี่ยอาจจะทุศีลก็ได้นะอันนี้พระพุทธเจ้าบอกท่านพระอานนท์เอาไว้ในพระสูตรนี้นี่แหละว่าในสมัยอนาคตเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอนาคตของตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเหล่าภิกษุผู้ที่ทุศีลและมีผ้ากาสายะพันคออยู่ก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยเน่าแล้วเหม็นแล้วและมีกลิ่นส่งออกมาแล้วแต่ว่าถึงแม้จะถวายทานในบุคคลนี้เนี่ยถวายทานในบุคคลนี้นะ แต่ถวายแก่สงฆ์นะถวายแก่สงฆ์ผลที่จะเกิดขึ้นก็นับได้ว่าไม่มีประมาณเหมือนกันไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะถวายเฉพาะเจาะจงคนนะถวายเฉพาะเจาะจงคนเนี่ยยังได้ผลไม่เท่ากับถวายในหมู่ตรงนี้หมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือมันอยู่ที่การทําจิตของเราสมมติว่าเรามีภิกษุ A B และ C เป็นตัวแทนของหมู่สงฆ์ทั้งหมดหมู่สงฆ์ทั้งหมดมีใครบ้างอะโน่นไล่มาตั้งแต่พระอัญญาโกณฑัญญะมาท่านพระสารีบุตรมาท่านพระมหาโมกขลนะมาท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนนท์ไล่มาไล่มาจากในสมัยพุทธกาลเนี่ยจนมาถึงครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อจรัญทั้งที่จากเราไปแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดนี่คือสงฆ์นะท่านผู้ฟังคือหมู่เห็นไหมหมู่ภิกษุนะคือพระสงฆ์นะเป็นพระหูพจน์นะคือหมายถึงหลายหลายคนเราเอาบุคคลที่เรียกว่าเป็นภิกษุ A ภิกษุ B ภิกษุ C เนี่ยมาเป็นตัวแทนในหมู่นี้นั่นนี่ก็เรียกว่าเป็นพระเดียงสงฆ์มาเป็นตัวแทนในหมู่นี้แล้วเราก็ตั้งจิตในการที่จะถวายให้หมู่คือพระสงฆ์ไล่มาตั้งแต่พระอัญญาโกณฑัญญะจนมาถึงเนี่ยภิกษุ A B และ C ที่นั่งอยู่ที่นี้เป็นตัวแทนการถวายตรงนี้โอ้โหได้บุญมากอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้หมายความว่าอย่างนี้ถึงแม้ภิกษุ A B หรือ C เนี่ยเขาจะเป็นคนทุศีลก็ตามท่านผู้ฟังฟังตรงนี้ดีนะคือเราไม่ได้กําหนดจิตตั้งใจที่จะถวายให้กับภิกษุ A B หรือ C เฉพาะเจาะจงใช่ไหมแต่ภิกษุที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนก็เรียกเป็นปฏิเดียงสงฆ์นิมนต์ละมาเป็นตัวแทนของหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆมาเป็นตัวแทนแล้วแต่เราถวายให้ตรงเนี้ยการให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากประมาณไม่ได้เลยว่าจะได้มากเท่าไหร่ยังไม่ต้องกล่าวถึงว่าให้เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลน่ะมันจะเทียบกับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังนะแล้วเราก็ไม่ใช่แค่ให้เฉพาะในหมู่นะคือสงฆ์เท่านั้นเราให้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าเลยคืออยู่ที่เราตั้งจิตตรงนี้นะให้สุดที่สงฆ์ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ต่อไปถึงพระพุทธเจ้าอีกกำหนดจิตตั้งจิตแบบนี้นะนี่คือที่พระพุทธเจ้าอธิบายหมายถึงตรงนี้นะตรงนี้คือในพระไตรปิฎกข้อที่713แต่ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะกลับไปนะที่บอกกับนางประชาบดีโคตมีให้ถวายในสงฆ์สงฆ์นี่คือหมู่นะก็ถือว่าถวายในพระพุทธเจ้าด้วยตถาคตด้วยก็ถือว่าถวายในสงฆ์คือหมู่ด้วยนะนี่คือลักษณะการที่พระพุทธเจ้าบอกให้นางทําจิตอย่างนี้ตอนแรกนางก็ไม่เก็ตไม่เข้าใจก็จึงอธิบายในที่นี้นะให้ท่านพระอนุนฟังเราก็ยังอธิบายต่อไปท่านผู้ฟังว่าความบริสุทธิ์ของการให้ทานเนี่ยนะคืออานิสงส์มันเกิดแน่ละอยู่ที่ว่าเราทําจิตอย่างไรทีนี้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แห่งการกระทําในครั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ผู้รับและผู้ให้ด้วยนับว่ามีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะการให้ทานที่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับนะเช่นเวสสันดรให้ชาลีกันหาเป็นทานให้กับชูชกเนี่ยอันนี้คือผู้ให้บริสุทธิ์นะผู้รับไม่บริสุทธิ์คือชูชกเป็นคนทุศีลนะหรือว่าชาวประมงนะเป็นคนหาปลาในชื่อเกวัตตะเนี่ยเกวัตตะแปลว่าชาวประมงเนี่ยหาปลามาแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่ตัวเองทำปานาธิบาตมาเนี่ยเอาให้กับพระนะพระมีศีลแล้วก็ไม่อยากรับเกวัตตะนี่ก็ต้องทำอยู่หลายรอบจนกระทั่งพระเนี่ยเขารับนะรับแล้วก็ถือว่าผู้ให้ไม่บริสุทธิ์นะทุศีลเพราะว่าไปฆ่าสัตว์มาผู้รับมีศีลอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะหรือว่าข้อที่3คือไม่บริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายนะผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์และถ้ามีความบริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายท่านผู้ฟังนะผลนี่ก็จะมีความไพบูลย์นะคือมันจะมีความไม่เศร้าหมองมีความดีความงามนะคือบุญก็ได้มากอยู่ที่ว่าเราทําจิตอย่างไรนะทีนี้ว่ามันจะเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองในเวลาต่อไปนั่นนี่ก็อยู่ที่ว่าบุคคลที่รับนั้นเป็นผู้ที่ทุศีลหรือว่ามีศีลอย่างไรในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ได้แจกแจงความแตกต่างระหว่างการให้ทานนำบุคคลให้ในสิ่งที่เรามีศรัทธาเช่นบางคนอาจจะมีศรัทธามีความมั่นใจในการให้มูลนิธิหรือว่าบริจาคในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่พระก็ได้แต่คุณให้ทานที่นั้นไม่มีปัญหาอันนั้นดีแล้วควรให้ที่นั้นแต่ว่าผลของการให้เนี่ย ว่าผลที่เกิดขึ้นนะเป็นบุญที่จะมากหรือจะน้อยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะบุญที่จะมากหรือจะน้อยมันอยู่ที่ว่าผู้รับเนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากนะโดยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะกับว่าถ้ามีการสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะไปชุบเลี้ยงคนที่ไม่มีวิชาความรู้ในการรบเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนมักวิ่งหนีเอามาเป็นอาสาสมัครมาใช้งานเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะชุบเลี้ยงคนที่ดีเช่นเดียวกันคุณให้เนี่ยเพื่อหวังบุญถูกไหมล่ะให้เพื่อหวังบุญเพื่อที่จะเอาบุญเนี่ยไปใช้ในการที่เราจะอยู่ในสังสารวัฏได้แต่อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าไม่มีบุญเนี่ยมันก็ตกต่ำนะมันก็จะเป็นทุกข์มีความเดือดร้อนในเมื่อเราจะให้เพื่อที่จะวางอานิสงส์คือบุญเนี่ยก็ควรจะให้ในที่ที่มันจะทําให้เกิดบุญนะเป็นเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเมฆฝนนะที่ว่าสะสมน้ําไว้สะสมน้ําไว้นะดํามาเลยมึนมาเลยเนี่ยสะสมไปสะสมไปเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมานะหรือเปรียบเหมือนกับพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี่แหละสะสมคนที่มีกําลังไว้สะสมคนที่มีกําลังไว้เลี้ยงไว้ทําสงครามก็จะชนะได้เหมือนเราให้ทานไปให้ทานไปเราให้ทานไปในบุคคลที่เขามีคุณสมบัติในการที่จะทําให้บุญเรามีผลมากเนี่ยบุญนั้นก็จะให้ผลกับเราดีได้แต่คุณสมบัตินั้นคืออะไรต้องไม่มี5อย่างคือพวกนิวรณ์5ต้องมี5อย่างนั่นคือกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติแล้วก็กองวิมุตติญาณทัศนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบท่านผู้ฟังที่เราจะเลือกดูได้เพราะฉะนั้นในคําถามที่ท่านผู้ฟังอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะเราจะให้ทานเนี่ยเราต้องเลือกผู้รับมั้ยนั่นนี่ต้องเลือกแน่นอนเหมือนพระราชาจะไปออกการยุทธจะมีการรบเกิดขึ้นเนี่ยต้องเลือกคนที่จะมาเป็นกองกําลังเหมือนเราอยู่ในสังสารวัฏคุณจะเดินไปข้ามห้วงน้ําข้ามโอคานี้ได้คุณต้องทําบุญให้เกิดต้องเอาไปให้ในบุคคลที่มีขันติโสระจะบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นเนื้อนาบุญได้เหมือนกับชาวนาที่เขามีเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปหว่านทั่วๆไปในแปลงนาดีไม่ดีไม่รู้เขาจะต้องเลือกว่าโอ้เมล็ดพันธุ์ดีต้องหว่านลงในแปลงนาดีๆมันถึงจะดีชาวนาฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกที่จะเป็นเนื้อนาบุญแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเจ้ากี้เจ้าการว่าต้ององค์นี้กินนะเราอาหารไปให้องค์นี้ไม่กินไม่ได้จะนำอย่างนี้มาเดี๋ยวก็ไม่ใช่ว่าจะไปต้องเจ้ากี้เจ้าการเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นอันนี้เราก็อยู่ที่ว่าเรารู้จักทำจิตในการที่จะถวายแก่หมู่ให้หมู่เนี่ยได้รับจะทำจิตแบบนี้ก็จะได้อานิสงส์ที่สูงที่ดีแต่ในการให้ทานท่านผู้ฟังคนฉลาดเนี่ยให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยการมีความเคารพให้ทานโดยการอันควรมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานให้ทานนั้นไม่กระทบตนและผู้อื่นแต่เพราะว่าถ้าให้ทานด้วยไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็จะมีความเศร้าหมองในเรื่องของผิวพรรณมันจะดูไม่น่าเลื่อมใสคือการให้ทานเนี่ยท่านผู้ฟังจะให้ผลเป็นความมั่งคั่งมีโภคทรัพย์มากแต่ถ้าให้ทานด้วยมีศรัทธาด้วยก็จะทําให้มีผลเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ถ้าไม่มีความรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสและมีผิวพรรณงามเพิ่มขึ้นไปในผลของการให้ทานที่ทําให้เป็นผู้มั่งคั่งแล้วเนี่ยถ้าให้ทานด้วยความเคารพสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ลูกน้องหรือว่าคนในบ้านหรือคนที่เราต้องไปสื่อสารกับเขาเนี่ยเขารับฟังคําสั่งของเราที่เราบอกหรือเราสื่อสารไปและการให้ทานโดยการนั้นควรก็จะมีผลเป็นการให้เกิดทานและเกิดผลบางทีขัดข้องสิ่งใดบางทีก็มีคนมาช่วยพอดีพอดีนี้แสดงว่าเรามีการให้ทานด้วยการนั้นควรมาหรือว่ามีจิตอนุเคราะห์ให้ทานก็จะทำให้มีจิตน้อมไปเพื่อการมคุณ5ที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปและการให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นนั้นก็จะทำให้อันตรายที่จะเกิดจากผลทานที่เราจะได้รับเป็นโภคทรัพย์ต่างๆเนี่ยโภคทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นจะไม่สูญหายไปแต่คือบางคนมีโชคลาภอยู่ก็จริงแต่ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปเสียจากเรื่องที่มันไม่น่าเสียเนี่ยแสดงว่ามีการให้ทานมาโดยการที่กระทบตนและผู้อื่นมาก่อนแต่ไม่มันเสียไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้จักกระบวนการวิธีการให้แล้วท่านผู้ฟังเราก็ตั้งจิตของเราไว้ให้ถูกในพระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้มี3พระสูตรดังที่กล่าวมานี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการมาได้โดยไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com หรือว่าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร